अनिरुद्ध ये सब बातें आंखें बंद किए हुए मन ही मन बोल रहा था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उस बचे हुए खाने को देखा। उसे लेकर अपने बेड पर बैठ गया और धीरे धीरे उसने शिवांगी का झूठा खाना खा लिया। वही शिवांगी बार बार करवट ले रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। भला उसे अनिरुद्ध के बिना सुकून कैसे आ सकता था। वो अपने कमरे से निकली और दबे पांव अनिरुद्ध के कमरे को ढूंढती हुई फाइनली उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो उसे अनिरुद्ध की कमर दिखाई दी। शिवांगी ऐसे ही अनिरुद्ध को कुछ देर तक देखती रही, उसका मन नहीं भर रहा था। वहीं अनिरुद्ध अपना रुमाल खोलने ही वाला था कि उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। उसने फिर से रुमाल जल्दी से बांध लिया और पलट कर देखा। शिवांगी की टी शर्ट की बाजू दरवाजे की एक कील में उलझ गई थी, जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो हल्के गुस्से में बोला, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अनिरुद्ध के ऐसा कहने से शिवांगी एकदम से डर गई। उसने झटके से हाथ मारा तो उसकी टी शर्ट बाजू से फट गई। ये देखकर अनिरुद्ध ने अपनी हथेली माथे पर मार ली। वहीं शिवांगी बच्चा सा मुंह बनाकर अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध शिवांगी के पास आया, उसने गुस्से में शिवांगी की बाजू पकड़ी जिसमें से खून निकल रहा था। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कील थी, वहां भी खून लगा हुआ था। अनिरुद्ध बोला, तुम क्या सच में बच्ची हो या पागल हो? शिवांगी मासूम नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी और वो कैसे बताती कि वो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। एक रात रहना तो दूर की बात थी। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोला, देखो ये तुम्हारा मेंशन नहीं है और ना ही तुम्हारी हाई सोसाइटी, ये एक मामूली सा अनाथ आश्रम है। अगर कोई हम दोनों को ऐसे देख लेगा तो उल्टी सीधी बातें करेगा। तुम क्यों अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने पर लगी हुई हो? क्यों नहीं समझती कि तुम्हारा ऐसे रात को मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। अनिरुद्ध बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों मेरे आगे पीछे चक्कर लगाती रहती हो? शिवांगी ने अब भी कुछ नहीं कहा। तभी अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके हाथ से खून ज्यादा निकल रहा था और शिवांगी को दर्द भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द तो वो अनिरुद्ध की जुदाई में झेल चुके थे। अनिरुद्ध ने हल्का सा झांक कर कॉरिडोर में देखा जहाँ कोई नहीं था। फिर वो शिवांगी को लेकर अपने कमरे में आया। उसने शिवांगी को बेड पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी बाजू पर बैंडेज करने लगा। लेकिन इस वक्त अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसके पीछे इतनी पागल क्यों है। हालांकि अनिरुद्ध को शिवांगी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, लेकिन उसे लगता था कि शिवांगी बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है और वो खुद एक मामूली सा इंसान है जिसे ये भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। बैंडेज करने के बाद अनिरुद्ध बोला, अब जाओ यहाँ से। शिवांगी वहीं बैठी रही। अनिरुद्ध ने कहा, यार तुम सच में पागल हो क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम बातों का जवाब क्यों नहीं देती? मेरे कमरे में क्या करने आई थी? जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या चाहती हो कि कोई मुझे और तुम्हें देखकर बातें बनाए? अब जाओ ना। शिवांगी ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अब क्या तुम्हें अकेले सोने की भी आदत नहीं है? तुम्हें मैं गोद में लेकर सुलाऊं? ये सुनते ही शिवांगी ने हामे गर्दन हिला दी और अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वो खुद में ही इरिटेट होता हुआ बोला, यार क्या मुसीबत है? अनिरुद्ध बोला, तुम सच में अकेली नहीं सोती? शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध बोला, किसके साथ सोती हो? शिवांगी ने फिर से बोलना शुरू किया, माँ, बड़ी माँ, एक और माँ, दूसरी माँ, बुआ, मेरे बहुत सारे भाई भी हैं। शिवांगी ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध ने उसे दोनों हाथ दिखाकर कहा, बस बस बस बस, समझ गया, तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली है इसलिए कोई ना कोई तुम्हारे पास सो जाता है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, देखो तितली, प्लीज मैं तुम्हें लोरी सुनाकर नहीं सुला सकता, इसलिए चुपचाप चली जाओ। इस बार शिवांगी ने धीरे से कहा, चली जाऊंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। अनिरुद्ध ने हाथ बांधकर कहा, ओहो, मेरे अनाथ आश्रम में खड़ी होकर मुझे इस शर्तों पर नचाओगी? वैसे शहजादी की क्या शर्त है? शिवांगी बोली, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ये सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ गए। वो अब तक तो हल्के गुस्से में बात कर रहा था, लेकिन इस बार उसने थोड़ा तेज गुस्से में कहा, चुपचाप चलती बनो, मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी उल्टी सीधी डिमांड पूरी करूंगा? निकलो यहाँ से। खाना खिला दिया ना? अगर नहीं गई तो तुम्हारे पापा को कॉल करके कह दूंगा कि तुम मुझे यहाँ परेशान कर रही हो। शिवांगी बोली, बोल दो, मेरे पापा मेरी बात मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानेंगे। अनिरुद्ध का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया। वो बोला, देखो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। शिवांगी ने हाथ बांधकर कहा, चेहरा दिखाओ, चली जाऊंगी। अनिरुद्ध बोला, मेरा चेहरा देखोगी ना तो डर जाओगी। शिवांगी बोली, नहीं डरी तो आजमा कर देख लो, अगर डर गई तो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर नहीं डरी तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। अनिरुद्ध आंखें फाड़े शिवांगी को देख रहा था। वो बोला, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जानती हूँ। अनिरुद्ध बोला, रघुवंशी खानदान की इकलौती बेटी हो तुम, और मैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, और तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी? जाओ जाओ, मेरा चेहरा देख लिया ना तो ये जो फितूर चढ़ा ना तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाने का, ये सारा उतर जाएगा। शिवांगी बोली, तो फिर दिखाओ अपना चेहरा, उतार दो सारा फितूर। अनिरुद्ध ने अपने दोनों हाथों से अपना रुमाल को छुआ ही था कि दरवाजे से किसी की आवाज आई, शिवांगी तुम यहाँ? शिवांगी ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर मिस्टर नायडू खड़े थे। मिस्टर नायडू को वहां देखकर अनिरुद्ध के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि शिवांगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने अनिरुद्ध के पास रहना चाहती थी, और उसके लिए अगर उसकी बदनामी भी हो जाती तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शिवांगी का प्यार इज्जत और बेइज्जती से बहुत ऊपर था। शिवांगी ने कहा, मिस्टर नायडू मेरी बाजू पर चोट लग गई थी, इसलिए अनिरुद्ध उसकी बैंडेज कर रहा था। मिस्टर नायडू ने कहा, बेटा वक्त देखा है तुमने? शिवांगी बोली, सॉरी मिस्टर नायडू। मिस्टर नायडू बोले, तुम्हारे पापा मेरे भरोसे तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वक्त बेवक्त कभी भी आओ जाओ, चलो जाकर अपने कमरे में सो जाओ। शिवांगी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, एक बार अनिरुद्ध का चेहरा देख लूं, उसके बाद चली जाऊंगी। मिस्टर नायडू ने इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, अनिरुद्ध का चेहरा क्यों देखना है? शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले अनिरुद्ध ने कहा, शिवांगी बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से, तुम मिस्टर नायडू से बहस करोगी? शिवांगी ने हल्का सा पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोली, मैं वो सब नहीं जानती, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो देखकर ही रहूंगी, और डरूंगी भी नहीं। शिवांगी ने ये बात अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कही थी, और अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें बढ़ गई। शिवांगी ने अब वहां खड़े रहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि ना तो अनिरुद्ध अपना चेहरा दिखाएगा और ना ही मिस्टर नायडू वहां से जाएंगे, इसीलिए वो खुद ही चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, मिस्टर नायडू ये लड़की पागल है। मिस्टर नायडू ने हंसकर कहा, जिस स्थिति में वो लड़की है उस स्थिति में हर कोई पागल हो जाता है। अनिरुद्ध को मिस्टर नायडू की बात समझ नहीं आई, लेकिन मिस्टर नायडू ये कहना चाहते थे कि वो लड़की प्यार में पागल हो चुकी है। मिस्टर नायडू ने फिर अनिरुद्ध के गाल पर हाथ लगाया और प्यार से कहा, सो जाओ बहुत रात हो गई है। इतना कहकर मिस्टर नायडू वहां से चले गए। उनके जाते ही अनिरुद्ध बेड पर लेट गया, लेकिन उसके कानों में शिवांगी की आवाजें गूंज रही थी, मैं नहीं डरूंगी, बिल्कुल नहीं डरूंगी, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं नहीं डरूंगी। शिवांगी की आवाज में जिद और स्वाभिमान दोनों झलक रहे थे। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और ये बात सच भी थी कि शिवांगी अनिरुद्ध के जले हुए चेहरे को देखकर नहीं डरती। अनिरुद्ध बेड से उठा, उसने खुद को आईने में देखा। अपना चेहरा देखकर वो खुद ही इरिटेट हो जाता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा और उस जगह को छुआ जहाँ से वो जला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और वापस आकर बेड पर लेट गया। दूसरी तरफ शिवांगी भी करवटें बदल रही थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी, कुछ भी करके उसे अनिरुद्ध का चेहरा देखना था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि और सार्थक एक पार्टी में थे और दोनों ही डांस कर रहे थे। सिद्धि को डांस करना नहीं आता था, सार्थक सिद्धि को पकड़ पकड़ कर डांस करवा रहा था। सिद्धि थोड़ी खुश थी, उसने कभी सार्थक के साथ इतना एंजॉय नहीं किया था, लेकिन वो सच में अपना हनीमून ट्रिप एंजॉय कर रही थी। ये अलग बात थी कि दोनों के बीच अभी बहुत दूरियां थी, फिर भी धीरे धीरे दोस्ती हो रही थी। दोनों ही क्लब में डांस कर रहे थे, तभी सार्थक बोला, ड्रिंक पियोगी? सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं। सार्थक ने सिद्धि की कलाई पकड़ी और उसे लेकर एक टेबल पर आ गया, फिर उसके लिए चेयर खींची। सिद्धि चेयर पर बैठ गई, सार्थक उसके सामने बैठा और बोला, डांस करते करते बहुत थक गई हो, पानी ही पी लो। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने वेटर को देखकर अपने पास बुलाया और उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा। वेटर ने एक ड्रिंक सिद्धि के सामने रखी और एक सार्थक के सामने। सार्थक पीने लगा। सिद्धि ने वेटर से पूछा, ये पानी है? वेटर बोला, जी हाँ। सिद्धि ने ड्रिंक उठा ली, लेकिन उसे थोड़ी कड़वी लगी। उसे लगा कि शायद दूसरी जगह का पानी है, इसलिए उसका टेस्ट ऐसा है, और वो उसे पीने लगी। तभी वहाँ डांस करते हुए प्रिया आ गई। प्रिया को देखकर सार्थक का दिमाग घूम गया। प्रिया उसके लिए आफत बनती जा रही थी, ना तो उससे उगली जा रही थी और ना ही निगली जा रही थी। तभी प्रिया ने सार्थक की बाजू पकड़कर कहा, चलो डांस करते हैं। सार्थक बोला, मैंने सिद्धि के साथ बहुत डांस कर लिया, अब मेरा मन नहीं है। लेकिन प्रिया मानने वाली ही नहीं थी, उसने जानबूझकर सार्थक की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, तुम मेरे साथ डांस करोगे तभी तो तुम्हारी बीवी को जलन महसूस होगी। अब ये मत कहना कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच सब कुछ सही है। अच्छे से जानती हूँ कुछ भी सही नहीं है, चलो चलो। सार्थक को कहीं न कहीं प्रिया की बात ठीक लगी। उसे लगा कि शायद ऐसा करने से सिद्धि के दिल की बात बाहर आ जाएगी, इसीलिए वो सिद्धि को चढ़ाने के लिए प्रिया के साथ जाकर डांस करने लगा। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। ऐसे न जाने कितने ही मौके उसकी जिंदगी में आए थे, लेकिन उसने कभी भी सार्थक से शिकायत नहीं की थी। वो प्रिया और सार्थक को साथ देख रही थी, तभी उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक में सार्थक और प्रिया की सगाई हो चुकी थी और अब वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी के जस्ट एक दिन पहले जिस दिन हल्दी थी उस दिन मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया रजावत हाउस आए। शौर्य और सांश दोनों ही ये सोचकर टेंस हो गए कि शादी से पहले आखिर मिस्टर भाटिया और मिसेस भाटिया क्यों आए हैं। दोनों ही मिस्टर भाटिया के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर भाटिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ ये रिश्ता तोड़ दीजिए। ये सुनकर शौर्य की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं सार्थक को इससे खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो प्रिया से शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन सिद्धि को वो अपने दिल की बात ठीक से बता नहीं पाया था। शौर्य बोला, कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर भाटिया, कल शादी है और आज आप कह रहे हो कि रिश्ता तोड़ दूं। मिस्टर भाटिया ने हाथ जोड़कर कहा, शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है, वो हमें बहुत पहले से ये बातें बता रही थी। क्या सार्थक और सिद्धि के बीच दूरी खत्म होगी?